Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 18 marca, jest 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała mężczyznę, który zastrzelił 3 osoby w holenderskim mieście Utrecht. Ruszyły prace na budowie kolejnego odcinka autostrady A1 w Łódzkiem. Kierowcy muszą się liczyć z korkami. W serwisie Trójki także o uroczystościach w Lublinie w rocznicę likwidacji tamtejszego getta. Po trwającym ponad 8 godzin pościgu holenderska policja zatrzymała głównego podejrzanego o przeprowadzenie ataku w Utrechcie. 37-letni mężczyzna urodzony w Turcji otworzył ogień w tramwaju, zabił 3 osoby, 5 ranił. Więcej szczegółów zna Beata Płomecka. Policjanci nie wykluczyli motywu terrorystycznego ani tego, że sprawców zamachu było więcej. Z kolei turecka agencja informacyjna podała, powołując się na relacje krewnych napastnika, że działał on z powodów rodzinnych. Jeden ze świadków strzelaniny mówił, że napastnik celował do kobiety, a później oddał strzały w kierunku ludzi, którzy próbowali jej pomóc. Natomiast świadkowie cytowani przez BBC mówią, że mężczyzna wcześniej walczył w Czeczenii. Stacja poinformowała też, że miał być już zatrzymywany wcześniej przez holenderską policję. Podejrzewano bowiem, że należy do tzw. państwa islamskiego. W związku z zamachem podniesiono do najwyższego poziom zagrożenia terrorystycznego w prowincji Utrecht. W mieście zamknięto kina, teatry, szkoły i uczelnie wyższe. Nie kursują tramwaje. Wzmocniono także kontrolę na lotniskach i zwiększono ochronę budynków rządowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie kolejne tematy. Zaczęły się pierwsze prace na budowie kolejnego odcinka autostrady A1 w Łódzkiem. Na początku drogowcy zajmą się 15-kilometrowym fragmentem starej A1 między Tuszynem a Piotrkowem oraz 7-kilometrowym odcinkiem Gierkówki między Radomskiem a granicą z województwem łódzkim. Dla kierowców te prace oznaczają korki. Relacja Moniki Gosłowskiej. Drogowcy organizują się, zwożą sprzęt i tworzą swoje bazy. Przygotowują też oba odcinki do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Wiadomo już, że na odcinku między Piotrkowem a Tuszynem robotnicy całkowicie zajmą jezdnię w kierunku Katowic. Ruch w obie strony będzie się odbywał po jezdni w stronę Łodzi. Z kolei na odcinku pomiędzy Radomskiem a granicą ze Śląskiem prace rozpoczną się na jezdni w stronę Łodzi. Na jezdni zachodniej pojawią się 2 pasy ruchu w stronę Katowic i 1 do Łodzi. Co na to kierowcy? Będzie na pewno mocno zakorkowana. Nawet teraz widzimy, że jest grób bardzo dużo. Trzeba będzie szukać innej drogi na Śląsk i na południe kraju. Trzeba się pogodzić z niedogodnościami na drodze, no ale po to jest remont, po to będzie rozbudowa, żeby nam się za parę lat lepiej jeździło. Tymczasem budowa autostrady rusza. To bardzo ważna inwestycja, bo obejmująca brakujący odcinek A1. Po jego wybudowaniu będzie nią można pojechać z Trójmiasta do granic z Czechami. Brakujący odcinek został podzielony na 5 etapów. 4 w województwie łódzkim, 1 na Śląsku. Całość to niewiele ponad 80 kilometrów. Monika Gosławska, Radio Łódź. Dodajmy, że cała trasa ma być gotowa do 2022 roku. Lublinianie uczcili pamięć dawnych żydowskich mieszkańców miasta. Mija 77 lat od likwidacji miejscowego getta. Uczestnicy Misterium Światła i Ciemności w Bramie Grodzkiej odczytali listę zawierającą nazwiska ostatnich mieszkańców getta. W ten sposób pokazujemy, że pamiętamy, tłumaczy Bartosz Gajcik z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Chcemy dać świadectwo pamięci. Pamięci o tym, co się tutaj wydarzyło, pamięci o ofiarach, również o tych, którzy przeżyli. I ważne jest również to, że spotykamy się właśnie tutaj co roku, zawsze przy okazji tej rocznicy. Chcemy pamiętać o tym, co było, tak mówią mieszkańcy Lublina, którzy wzięli udział w uroczystościach. Interesuje nas historia miasta, a szczególnie ta historia tej części, której już nie ma, więc przyszłyśmy zobaczyć. Od zawsze ciekawi mnie historia Lublina i staram się rozwijać jakoś w tym kierunku. To też dzielnica mojego dzieciństwa, bo ja urodziłam się tutaj tuż obok na Browarnej, więc jakoś szczególnie z tą częścią miasta jestem związana. Likwidacja lubelskiego getta zaczęła się w połowie marca 1942 roku. W ciągu zaledwie miesiąca do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono 28 tysięcy kobiet, dzieci i mężczyzn. Specjalna grupa policjantów zajmujących się cyberprzestępczością zatrzymała mieszkańca Mielca na Podkarpaciu. 41-latek poprzez sieć internetową udostępniał programy płatnych platform cyfrowych, czyniąc sobie z tego źródło dochodu. W jego domu znaleziono specjalne urządzenia do dystrybucji sygnału telewizyjnego i sporo gotówki. Marta Tabasz-Szeregiel z podkarpackiej policji.

Yes, that's what holds it together. That's what sticks. It's all these things that don't matter, that are the new things. Oh, yes. Lou Doyon. Wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, wracamy do naszej rozmowy. Lu, na nowej płycie jest więcej radości, czegoś jakoś jasnego. I o tym już rozmawiałyśmy. Ale ty w ogóle wydajesz się kimś, kto lubi, chce i potrafi żyć. Masz w życiu momenty, kiedy masz życia jednak jakoś dość? Kiedy czujesz, że nie ma nadziei? Że nie ma już nic? All the time, every day. But it's cały czas. I think it's being very to kwestia aware. Świadomości. Ja po prostu żyję. Uwielbiam patrzeć, słuchać i czasem to wszystko sprawia mi ból. Życie jest tragiczne. Ale nie zamierzam nas tu dziś zdołować, chociaż jakby na to nie patrzeć, za 100 lat nie będzie tu nikogo z nas. I nic nie możemy z tym zrobić. Dzieci wyrosną, wyfruną z gniazd, a my udajemy, że tego nie wiemy. I to jest piękne. Dlatego tak doceniam poczucie humoru. Najzabawniejsi ludzie to ci, którzy rozumieją, jakie to wszystko jest smutne. Więc równie dobrze możemy bawić się i śmiać. Ktoś powiedział, że żyjemy między dwoma tragediami. Można się tym załamać, a można podjąć wyzwanie i ja to właśnie robię. Może pomagam też innym dołączyć do takiej gry. Zmieniamy się, starzejemy. Tracimy bliskich, ale trzeba iść dalej. Literatura jest tu wspaniała, sztuka jest wspaniała, bo zabiera cię z życia. To ważniejsze ucieczki niż te do mediów społecznościowych. Czytanie jest cudowne, bo uświadamia ci naszą ciągłą wspólnotę doświadczeń. Każdy kogoś kochał, każdy czuł smutek czy szczęście. Możesz otoczyć się przykładami żyjących tak jak ty. Gdy w tym czasie na Instagramie wszyscy mają idealne życie, którego ty nie masz. To nie jest prawda. Gdyby mieli idealne życie, nie robiliby mu zdjęć. Możesz przytoczyć teraz anegdotę o pewnym reżyserze? Kojarzysz? Jak mam ci przypomnieć? So there was this famous director who called Już wiem. See, I got caught again. I was like, wait, what movie was that? Yeah, no, it was quite funny. It was Pewien słynny reżyser napisał, że chciałby ze mną o czymś porozmawiać. Pomyślałam, wow, oscarowy reżyser, wracam na plan. Powiedziałam, tak, oczywiście, rozmawiajmy. A on na to, czy mogłabyś napisać piosenkę do mojego filmu? Ojej, okej. Wciąż będę w filmie, tylko w innej roli. Wykorzystał piosenkę z płyty. Towarzyszy scenie kłótni przez całe półtorej minuty. No i dobrze, nie wypadłam z branży filmowej. Ale ta historia pokazuje też, że nie jesteś już Lu od wszystkiego. Jesteś muzykiem. Gdy się poznawałyśmy, to było jeszcze nieokreślone, nieustanowione, co ona właściwie robi w życiu. Teraz masz prawdziwą pracę. I wouldn't call it bitter because this is not the emotion that I want to recall, but you remember the moments when people were telling that you are sort of doing everything, but actually what is she doing? Mm-hmm, and mm-hmm. and now you really got a job and you are good at it. And I guess the best thing is that sometimes you just czasem to zajmuje chwilę, by dojść do miejsca, w którym powiesz, nie obchodzi mnie, co ludzie myślą. Żyje się tylko raz i nie ma żadnego powodu, bym nie mogła rysować i pisać piosenek. Nie mogę zmusić ludzi, by zatrudniali mnie w swoich filmach, ale wreszcie pozwoliłam sobie robić to, co naprawdę kocham. Dlatego ten element zabawy na nowej płycie. Wcześniej ludzie byli dla mnie nieprzyjemni, bardzo krytyczni, więc poddałam się temu. Nie stroiłam się w teledyskach, nie chciałam niczym ich drażnić. Aż nagle pomyślałam, wszystkie inne wokalistki grają w filmach, są w kampaniach reklamowych, interesują się modą. Co u licha ja robię? Czas dobrze się bawić. I to zrobiłam na planie mojego ostatniego teledysku. Udawałam pijaną. Znowu się stroję, znów się dobrze bawię. Pokazuję różne moje oblicza. Ale zajęło mi to trochę czasu. I to jest w porządku, potrzebować czasu, by znaleźć siebie. Kobiety czują, że jeśli nie ułożyły sobie wszystkiego do 25 roku życia, to już jest po wszystkim. To nie jest prawda. Dla mnie życie w pewnym sensie zaczęło się po 30. Niektórzy z nas po prostu rozkwitają później. Najważniejsze jest samo doświadczenie, którego nikt ci nie zabierze. Kolejną piosenką, którą dla nas zagrasz, jest Burn. Czy to było trudne podjąć decyzję, by to ta piosenka promowała album jako pierwsza? To promote the album with this song? Yeah. Tak. No, but that's where it was lots of fun doing this album. To nie była najłatwiejsza płyta do nagrania. Pracowałam z trudnymi charakterami. Kiedy nagrywasz pierwszą płytę, wszystko jest nowe i ekscytujące. Kiedy robisz drugą, każdy czeka, by cię zniszczyć. A przy trzeciej, jest. I już. Trzeba zawalczyć o to uczucie ekscytacji, znów wejść w to wszystko. I tym razem była to walka. Kiedy było już po wszystkim, dotarło do mnie, że ta płyta uczyniła mnie silną. Brzmię na niej jak osoba silniejsza, niż jestem nią w życiu. I zrozumiałam, że kiedy będę promować tę płytę, wykonywać piosenki takie jak Burn, nie mogę być skulona, nieśmiała, słaba. Stworzyłam więc sobie cudowną pułapkę. Te piosenki domagają się mojej siły i energii. Kiedy wytwórnia wybrała Burn na pierwszego singla, pomyślałam, okej. I'm very happy to have tricked myself into this. And of course, you know, you don't pick too much your single. It's the label. Yeah, the process. It's a process of loads of people, which I understand. So when they chose Burn, I was like, oh, okay. And and yeah, it's like a jump in the, you know, into space. And especially as you'll see. Zresztą zaraz zobaczysz, jak to jest. Ta piosenka zaczyna się ode mnie. To jest definicja koszmaru. Zawsze czekasz na muzykę, a tu nic. Burn to dla mnie skacz. Burn is a nightmare. Burn is just like, all right, stand up and jump. And why not? Dlaczego nie? Why not? Okay, so we are holding our breaths now. No, it's not going to be. Don't worry, I won't jump. And by the way, this is Nicolas Subrechicot on the keyboards and drums. And this is Cédric Leroux on the guitar. won't. It's a game that shakes and stirs you. I'm getting close enough to feel the heat, and I know just where you're going, so get as far as you can, make a U-turn, maybe. But when I'm up close, it's too late to turn out. But just like a bird, I'm attracted to the lady I'm attracted to. To the lady I'm attracted to. To the bird. Troszkę nawet tańczyłaś. I surprise myself. I was trying when I finished the record. Kiedy płyta była już na etapie miksów, czekałam w domu, aż wszyscy wyjdą i nie będę nikomu przeszkadzać. Strzelałam 2 szoty wódki, włączałam głośno płytę i sprawdzałam, czy ja jeszcze w ogóle potrafię tańczyć. Sound on front of the mirror, and I was like, can I even dance? You know, and you kind of. I o mój Boże, co ja będę robić na scenie? Mogę jeszcze zawsze być taką sztywną dziewczyną z Anglii. Jeśli ludzie będą tańczyć na koncertach, będę przeszczęśliwa, ale mam dziwne poczucie, że to mój obowiązek pokazać im jak. I pokażę. Jeśli wszyscy zrobimy z siebie głupców, powinno być super. For sure. Yeah, I'm quite positive that there's going to be a lot of dancing when you're coming back to Poland on 2 gigs in May. Yeah. Ludła ją wystąpi na 2 koncertach w Polsce, w Warszawie i w Krakowie w maju właśnie. Come and dance. But you know what? It can work for the last tour. Na poprzedniej trasie mówiłam ludziom, stoję na tej scenie i proszę was. Pocałujcie szczodrze kogoś, kto stoi obok. someone next to you, a really big kiss. And people would be, and I was like, you know, I'm telling you to gasimy światła, róbcie co chcecie. Wydawało mi się to zabawne, ludzie naprawdę się całowali. Miesiąc temu, po premierze płyty, podeszła do mnie urocza para z prośbą o autograf. Powiedzieli, dziękujemy. Za co? Poznaliśmy się na twoim koncercie. Nie złapałam, o co chodzi. Wiesz, my się przytulaliśmy na twoim koncercie. Dzisiaj są już małżeństwem. Na nową trasę mam plan. Pocałunki i taniec jednocześnie. Okładka twojej nowej płyty jest najjaśniejszą i najbardziej kolorową z dotychczasowych, prawda? Let there be light in a way. Well, it was tak, to prawda. Współpraca to jest coś cudownego. Zawsze myślę, że jesteśmy lepsi w teamie niż solo. Cenię sobie porady innych. Kiedy pracujesz nad płytą, jesteś odpowiedzialny za tak wiele rzeczy. Piszesz piosenki, teksty, znajdujesz producenta, nagrywasz te piosenki, słuchasz tych nagrań. Wszystko kręci się wokół ciebie, ego szaleje. A potem czeka cię jeszcze okładka, teledysk i myślisz, zwariuję w tym wszystkim. Już nic nie wiem. The pochette, and you think I'm just going to go mad. I don't know anymore, and maybe I'm the last person to be able to objectify myself. So there's two artists. Uwielbiam pracę duetu M&M Paris. Zrobili między innymi okładkę płyty Bjork, przepiękną, ale też dużo, dużo więcej niż to. And I love their work, and they work also with a theater friend of mine, and I did a play where they did the. Spotykaliśmy się jeszcze na etapie pisania piosenek i na bieżąco podsyłałam im nowe. Słyszeli je jako pierwsi. Gdy rozmawialiśmy, mówiłam im, wyobraźcie sobie mnie przedmiot. Ta okładka ma w końcu sprzedać tę płytę. The object. Imagine the. Czym ja jestem? We've got to make CDs and sell CDs, and so what is. Ja nie znałam odpowiedzi na to pytanie. Zaczęłam pytać innych. Odpowiedzi były różne. Uśmiech, grzywka, buty. Zaczęłam myśleć, z tego będzie jakiś dziwny kolaż. Wiedziałam, że możemy lepiej. Wymyślili kolor. Nigdy bym na to nie wpadła. Pastele, geometryczne kształty. Nic do mnie nie pasowało. Gdy mi o tym powiedzieli, pomyślałam, okej. Ale potem byłam już tylko bardzo szczęśliwa, bo nigdy bym sama na to nie wpadła. To była prawdziwa radość współpracy. I to jest dobra okładka. Twój syn jest już prawie dorosły. Z pewnością ma zdanie na temat twojej muzyki. Powiedział coś fajnego. W domu słuchamy muzyki cały czas. Pracujemy, próbujemy. Dla mieszkańców to jest koszmar. Mają już dość tych piosenek. Kiedy był mały, a ja byłam przed wydaniem pierwszej płyty, miał tak mnie dość, że krzyknął, po prostu wyjdź i śpiewaj ludziom. Tak miał mnie dość. He just couldn't deal with me singing at home all the time, and he was really frustrated. Where he was just like, "Go, leave, sing to other people." And a gdy usłyszał tę płytę, powiedział, "Może ją kupię." You know what? I think this album I might buy. Piękny komplement. Wonderful compliment. Jestem bardzo dumna. That means a lot from a teenage young boy. So I took that compliment, and I'm extremely proud. Yeah. Okay, now I gotta check which song is going to be. Teraz pojawia się pewna niepewność, którą piosenkę Luz z zespołem wykona jako kolejną. Stanęło na coverze. You want the cover first? Okay. Cover first. Do you know the story behind this song? Wiedziałam, że Lou wykona Wicked Game Chrisa Isaaca i postanowiłam opowiedzieć historię tej piosenki. Chris napisał tę piosenkę czekając na kobietę, która na drugie imię miała kłopoty. Chris, I want to talk to you. And I want to talk to you so hard that you won't be able to stand the next day. Wow. Mm-hmm. No i gdy pani już sobie poszła od Chrisa, dotarło do niego, że ta pani nie była tak ekscytująca, jak piosenka, którą czekając na nią stworzył. And when she left, he thought, okay, that wasn't so exciting. I got a great song. This is what's really exciting. That's a very good story. Takie rzeczy dzieją się zawsze. Dzień przed premierą debiutanckiej płyty rzucił mnie chłopak. The night before it came out, that story always happened. The night before the album came out, my boyfriend at the time dumped me. To zdumiewające, kiedy dzieje się coś dobrego, zawsze musi zdarzyć się też coś okropnego. To nie był długi związek, ale cierpiałam bardzo. Zadzwonił do mnie Etienne Dao, producent mojej płyty. Wyżaliłam mu się, a on zapytał tylko, ile będzie z tego piosenek? Powiedziałam, dwie? Two? And he was like, we like him very to straszne, much. Ale to prawda. A z Wicked Game to piękna historia. Dziewczyna myślała, że złapała Chrisa, ale to on wygrał. To piękna piosenka, ale i teledysk, wspomnienie naszego dzieciństwa. Właśnie miałam mówić, od razu myślę o teledysku. Nie umiem zdecydować, kto jest bardziej seksowny, ona czy on. Patrzyłam na ten teledysk zafascynowana. Jacy oni są w nim piękni. Oglądałam to w kółko. Ja chyba wciąż nie mogę zdecydować. Może jednak ona? Jak radzisz sobie, kiedy widzisz swoją twarz w telewizji, czy słyszysz głos w radiu? Do śpiewającego głosu po wszystkich latach w studiu jestem już przyzwyczajona. Gdy mówię, mój głos mnie wkurza. Dlatego lubię filmy kręcone na Super 8, bo nie ma tam mikrofonu. Człowiek, który kręci film, powinien umieć się zamknąć, bo nic dobrego z tego nie wychodzi. Do moich zdjęć jestem jakoś przyzwyczajona. Ale ciąży nade mną chyba jakaś klątwa, bo nigdy nie słyszę moich piosenek w radiu. Zdarzyło mi się raz, w taksówce. Jechałam z moim kuzynem. Nagle poczułam coś dziwnego. A to było I See You w radiu. Krzyknęłam do kierowcy, głośniej! Płakałam z radości, tuliłam mojego kuzyna w ramionach ze szczęścia. Później usłyszałam jeszcze raz w supermarkecie. Tak, tak, to ja. I jeszcze potem raz w sklepie. Starałam się być wyluzowana, no, ale nie wyszło. Cały czas ktoś mi pisze, jesteś właśnie w radiu. I co włączam, to mnie nie ma. Czasem wątpię, czy one w ogóle są grane. Ale to tylko mój pech. Sometimes I have a doubt if they are really played on the radio, but I am informed that they are. So clearly it's just bad luck. It's always complicated. A covery gra się niełatwo. W końcu kocham tę piosenkę i być może za chwilę ją zniszczę. ale przecież nie zagram piosenki, której nie lubię. To take someone's beautiful work and potentially destroy it, so you think, mm. And then a ludzie lubią covery. W ostatnich latach każda reklama samochodu ma w tle dziewczynę coverującą piosenkę na akustycznej gitarze. For the last 5 or 6 years, every single car advert has a girl doing a cover on an acoustic. Więc nie wiedziałam, czy powinnam i ja. Ale kocham tę piosenkę i jej tekst. Haven't you seen? Nearly every car thing, you have this girl who's suddenly doing this very famous song on a guitar, and I thought, no, no, no, it's that's too cliche also, and so no, it's an ongoing nightmare. And there I thought, I just love that song. Wicked Game ma coś wspólnego z tym, jak ja piszę. Chciałabym napisać taką piosenkę. Jest w niej coś prostego i subtelnego. Spróbuję tego nie zniszczyć. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. And I'd never dream that I'd meet somebody like you. And I'd never dream that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. You play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You've never felt this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. This girl is only gonna break with you. This girl is only gonna break your heart. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I'd never dream that I'd meet somebody like you. No, I'd never dream that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. This girl is only gonna break your heart with you. girl is only gonna break your heart. Nobody loves no one. Thank you. Ostatnią piosenką, którą dla nas wykonasz, będzie I See You. Często używamy tego zwrotu, kiedy mówimy o pierwszej piosence, pierwszym singlu, utwór, od którego wszystko się zaczęło i który wszystko zmienił, bo co by było, gdyby nigdy nie powstał? And not only when we talk about lyrics, because it's also a deeply personal song, but also because... Well, what would have happened if you wouldn't have I See You, if you didn't write this song? Like, I wouldn't be here. Nie byłoby mnie tu. No, but it's true. Yeah, it's true. It's as simple as that. Po prostu. What a strange thing it is to write a song. It's and that song in particular. I don't really. Nie pamiętam dokładnie pisania I See You. Pisałam wtedy dużo piosenek o tęsknocie za kimś. Ale nie potrafiłam napisać piosenki, która zamknęłaby ten rozdział. Ten temat wracał. Byłam przekonana, że to dlatego, że nie napisałam tej piosenki. Nagrywałam w studiu demo z Etienne Dao, tylko głos i gitara. Etienne chodził z tym po wytwórniach. Gdy tylko widzieli, kim jestem, od razu mówili, nie, nie ma szans. Nie chcemy byłej modelki, byłej aktorki, córki tej, siostry tamtej i jeszcze śpiewającej po angielsku. Byłam wszystkim, czego nie chciały wytwórnie. Nic się nie działo. Pisałam kolejne piosenki. Mieliśmy kolejne sesje nagraniowe. I weszliśmy znów. Ja znowu z nadzieją. Zresztą napisałam wtedy piosenkę Defiance, właśnie z myślą, że wyciągnie mnie z tego wszystkiego. A jednak po pierwszym dniu sesji nie byłam pewna, czy coś z tego będzie. Kolejnego dnia mieliśmy spotkanie bardzo wcześnie, a ja nie jestem rannym ptaszkiem. Why was I up at 6:30 that day? I don't know. I had a dream. A jednak wstałam bardzo wcześnie, bo miałam tej nocy sen. I rano po prostu napisałam piosenkę. Wzięłam tę kartkę papieru, pokazałam Etienne, powiedziałam, co ty na to? Powiedział, siadaj, nagramy. Byłam przerażona i podekscytowana. Gdy skończyłam grać, popatrzyłam, co dzieje się w studiu. Zapanowała cisza. We're not talking anymore. Czyżbym zrobiła coś źle? Did I fuck up? Should I do it again? Etienne kazał grać dalej. Mackle will do the guitar so that you can just focus on singing. Okay, so and then in the afternoon. Po południu powiedział mi, to jest dobra piosenka. Poszedł z nią do kolejnych wytwórni, tym razem nie mówiąc, kim jestem. I to ta piosenka dała mi kontrakt płytowy. Radio nie chciało wcześniej grać mojej muzyki, ale chciało grać tę piosenkę. Tak samo było z gazetami. Nagle zaczęły o mnie pisać. Pierwszy koncert zagrałam dzięki tej piosence. To jest w ogóle niezwykłe. Jednego dnia piszesz piosenkę przy kuchennym stole, następnego dnia patrzysz, jak śpiewają tłum. Kiedy wykonuję I See You, czuję, że to już nie jest moja piosenka. not as much as people have listened to it. And what I love when I perform my scenes, ona już jest związana z emocjami innych. It's the people who've listened to that song. It's their song. A bycie częścią czyjegoś życia dzięki piosence zmieniło moje życie. Has absolutely changed my life. And we were on na ostatnich wakacjach strasznie męczył mnie jeden pijany gość. Jest taka piosenka. Ciekawe, która. Zagrał mi ją na telefonie kilka razy, by udowodnić, ile przeszedł przy tej piosence. No raczej. Ale to jest cudowne i to wspaniała nagroda. I tak, całą tę magię, która dzieje się teraz, zawdzięczam tej piosence. Tamtym sesjom, gdy pracowałaś nad debiutancką płytą, pamiętam to z naszego pierwszego wywiadu, towarzyszyło poczucie, że wszystko, co robisz, i tak będzie porażką, bo wszystko nią jest i nie inaczej będzie z tą płytą. Bo próbowałaś już wszystkiego w życiu i jak dotąd nie wyszło nic. I jest coś inspirującego w tej historii, bo odważyłaś się zawalczyć o siebie, o swoje marzenia, wkraczając już w trzydziestkę. I to, co jest naprawdę inspirujące, to nie tylko ta walka, ale i fakt, że twoja historia ma happy end. And this is a story of a happy ending, which is super inspiring. Well, I know that what I love is to see that it's important for lots of girls and to bardzo ważne dla dziewczyn, dla kobiet. I jestem z tego dumna. Właściwie nie rozmawiamy o historiach innych niż te o sukcesach. Wszystko powinno być tak wspaniałe i tak układać się świetnie. Miłość jest świetna, dzieci są świetne, bycie na świecie jest takie fajne. A przecież nie zawsze jest. I czujemy się w tym tak bardzo samotni. Ta propaganda szczęścia miesza nam w głowach. Dlatego tak lubię czytać biografie, bo dobrze przekonać się, że najczęściej w życiu wychodzi jednak plan B. Że ci, których lubię i podziwiam, też natrafiali na wyboje. Trzeba umieć przystosować się do życia, bo żyje wszystko wokół, wszystko wibruje cały czas. To dość przerażające mieć plan, który wyklucza uczucia, wyklucza innych ludzi. Nigdy nie wiesz, jak potoczy się twoje życie. Teraz czytam biografię Viv Albertine, zespołu The Slits. Głośny, ważny zespół lat 80., prawdziwy punk. Ludzie pluli na nie, czekali z nożami po koncercie. Totalna anarchia. I wiesz, co ona zrobiła po rozwiązaniu takiego zespołu? Została trenerką aerobiku. Who would have thought that she becomes an aerobic teacher? Miała 28 lat. She was the first teacher of aerobics, and you think this is gdy skończył się zespół. Po 30 zaczęła studiować w szkole filmowej. Potem zaczęła robić filmy dokumentalne, zresztą świetne. I to jest piękna historia. Jeśli patrzy się wstecz, nagle wszystko ma sens. Ale w czasie rzeczywistym najczęściej nie mam pojęcia, co ja właściwie robię. There's a lyric of Fiona Apple, which I love, which is true that it makes sense when you look behind. Suddenly, my career makes sense if I look from behind. But as I'm going on, I have no idea. Most of the time, I have no idea about what I'm doing. And dobrze być ciągle czymś zainspirowanym, iść do przodu. A tak się tego boimy. Jakby wciąż stali nad nami rodzice. Źle zrobiłeś. A przecież nie stoją. Jesteśmy wolni, możemy popełniać błędy. Tak przecież uczymy się najbardziej. Zaczęłam grać na gitarze późno. Miałam już 22 lata. Mój syn miał 4 lata wtedy. Jego ojciec jest świetnym gitarzystą. I gdy ja zaczynałam się uczyć, mój syn krzyczał: graj! Ale przecież nie umiałam. Nie mógł uwierzyć, że muszę się tego nauczyć. Był przekonany, że ludzie rodzą się z taką umiejętnością. Bo nikt nie przykłada wagi do trudu, do tego, że moi znajomi, którzy jeździli na desce, mieli za sobą lata połamanych kolan i wybitych zębów. Ale tak się uczymy. Upadasz, wstajesz i znów. Jeśli mogę być przykładem, jak pokręcony jest świat, jak zmienia się wszystko wokół, niech będzie i tak. Napisałam kiedyś: wszystko, czego dotknę, obraca się w rdze. Tak wtedy czułam. Niektórzy mają złoty dotyk, ale nie ja. Ale są i odbiorcy tej rdzy. Jestem szczęściarą dzięki mojej muzyce, wiem o tym. Nie byłam w trasie od 2 lat. To jest mój pierwszy występ przed publicznością i właśnie na waszych oczach wszystko sobie przypominam. Martwiłam się, że nie pamiętam, dlaczego to w ogóle jest fajne. I było to dość przerażające. Ale już pamiętam. To jest najszczęśliwsze miejsce na świecie. This is the luckiest place in the world. I remember now. Thank you. Czy ten, o którym napisałaś piosenkę I See You, pogratulował ci tak pięknej piosenki? Nie, ale mam zabawną historię z nią związaną. Zapisałam sobie jej tytuł tak, jakby zrobili to raperzy, literowym skrótem. Wydałam się sobie taka cool. Kiedy piosenka ukazała się na singlu, moi amerykańscy znajomi byli bardzo zmartwieni. To piosenka o naprawdę złych dniach. No tak, to piosenka o złych dniach. Ale bardzo złych dniach. No tak. Dopiero później zrozumiałam, że mój niby zabawny tytuł to w Ameryce jednocześnie oddział intensywnej terapii. Intensive care unit. And then I thought, this is great. No okej, super. Ja wtedy naprawdę czułam się okropnie, więc to piękny zbieg okoliczności. Teraz każdy w Ameryce myśli, że było ze mną naprawdę źle. Dziś, kiedy oglądam bardzo złą telewizję, widzę wszędzie to I see you i chce mi się śmiać. Nigdy wcześniej tego nie zauważyłam. W tych wszystkich serialach o policji, szpitalach, ile tego tam jest? Zresztą w ogóle uważam, że ta piosenka świetnie sprawdziłaby się w reklamie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. But I had been in a dinghy. I wish that they would take the songs, you know, for, I don't know, American Insurance or something. It would, you know, that would be great. But for the moment, no one's called me.